Musicòpolis, edició 616. Tara Bianco, I think I love you, baby. Boy, you looking super fly. You caught my eye. I can't even lie. Cause I wanna make you mine. I'm not here to waste my time. Other boys just fall in line. I want something different now. Different now. Different now. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I wanna be a lady. Boy, you know you drive me crazy. There's no way that you can tame me. Here's my number, call me, baby. I want you right here with me. Don't wait or try and tempt me. There's more than enough and I've got plenty. Without you, baby, I am empty. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you, baby. I think I love you. Now you know what I like. You can come over. Triomfaria gaire amb aquesta música, Tara Bianco, I think I love you, baby. Anem amb Tito el Bambino, també conegut com El Padrón, amb Baila en las calles. Estem en un moment de música, ara mateix llatinoamericana. Ell realment es diu Efraín David Fines Nevares, de Puerto Rico. Música llatinoamericana amb les corones, amb Jairo Zabala de Pedro i Jacob Valenzuela. Aquesta cançó es deia En el Lago i pertany amb el disc del qual estreiem El Extraño Viaje, publicada com a single, com a senzill, el mes de setembre de 2013. Una nova cançó de casa nostra és a càrrec del grup eivissenc Projecte Mut, que torna amb el tema No t'estim, com a senzill de presentació del que és el seu tercer treball discogràfic, col·lecció de Saler Tèlits, que veu la llum a finals d'octubre d'aquest 2013. La primera referència en català del seu segell discogràfic. Projecte Mut, No t'estim. Festa, sasa o saiesta, com sempre, com si res fos en tu. Només penses en anar de festa i no fer mai res per ningú. Festa, festa ben-te a la consciència, si és que encara en tens en algun racó. Si fossis del meu amor la reina, jo seria el teu. Fons del teu cor. el cap més que Sandra. Res que sigui autèntic i de valor. La teua imatge és tan perfecta com l'ull és que hi ha a l'interior. Com voldria que no fossis tan superficial, ni tant de broma, ni tant del material, ni tanta xarxa, ni televisió. Tens el cervell com un ciuró. Ja fa temps, ja fa temps que tot et molesta, avareada en tot el món. Si cada dia hi ha una tempesta, ressaca des del fons del teu cor. Ja fa temps, ja fa temps que tot et molesta, avareada en tot el món. Tu has guanyat, no t'estim. La veritat és que ho has aconseguit. Projecte Mot, Lucía Salom. Seguim a través de Musicòpolis. Hey, wake up. Hey, wake up. Da-da-da, the sun is up. Da-da-dee, with all the warmth and colors that it brings. We'll go plant our dreams. Da-da-da, and watch them grow. Da-da-dee, into weird shapes that haven't yet been seen. Let's get ourselves up on the roof. Let's greet the sun. Darkness fills up the room with worries. It builds walls, has no color at all. So hey, wake up, da-da-da, the night is up. Da-da-dee, you'd left some dirty dishes in the sink. Up on the roof, let's greet the sun. I've been one for praying none, but I'm down on my knees and trying. I ain't never been a church-going man, but here I am at the altar crying. And it's a long way down. I'm just trying to climb out. The road behind's been nothing but sin and crime, and I can't say that I like what I've been doing. Hope the road ahead's got something better than all this misery and pain I've been living. 'Cause it's a long way down, and I'm just trying to climb out. Angel, oh angel, place that halo, place that halo on my head. No, I don't deserve it, but I swear I'll earn it if you just light the darkness I so dread. never seen down on my knees. Lately it's the only place I've been. He ain't never known me to bow at his throne, but I still hope he can forgive me. 'Cause it's a long way down, and I'm just trying to climb out. The road behind's been nothing but sin and crime, and I can't say that I like what I've been doing. Hope the road ahead's got something better than all this misery and pain I've been living. 'Cause it's a long way down, and I'm still trying to climb out. Angel, oh angel, place that halo, place that halo on my head. No, I don't deserve it, but I swear I'll earn it if you just light the darkness I so dread. Angel, oh angel, place that halo, place that halo on my head. No, I don't deserve it, but I swear I'll earn it if you just light the darkness I so If you just light the darkness, I swear to dread. If you just light the darkness, I swear to dread. Americana Music amb Yorn, aquesta formació que ens presentava l'àlbum Shine the Light On, amb Angel Plays That Halo. Dues cançons més que se'ns acosten a Musicopolis amb aquest segment, amb No lo ves, de Mario Jefferson, o el World Beach, de Britney Spears. No digas más, ya descubrí tu forma de mentir. Permíteme decirte que estoy mejor sin ti. En tu papel de ingenua sabes que te sientes bien. Intentaré por una vez lograr caer de pie. Si el arte que dominas es la desesperación, tu víctima perfecta hasta el momento he sido yo. Hoy va a caer tu red sobre otra presa como yo. Llegó la hora de escapar, ya sé cuál es la dirección. Sin cometer ningún error, y tu intención más que ganar fue hacerme perdedor. En tu lenguaje astuto descifré la perfección. Llegó el momento de escapar, ya sé cuál es la dirección. Separarnos y decirnos adiós. Por mucho que yo quiera, no Fantàstica, Britney Spears, una de les artistes que sempre m'ha agradat més, va néixer el 1981, va passar problemes, aquesta actriu, ballarina i també autora, nascuda a Mississippi. Britney Spears, aquest Work Bitch que ens acaba de portar des de Madrid. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicopolis amb Burning Kingdom, Watching as it burns, mirant com crema. This world.